سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، گج بج کے بولو مرحبا۔ حضور ساڈے آئے نے، جہان سج گیا ہے، زمین سج گئی، آسمان سج گیا ہے۔ حضور ساڈے آئے نے، جہان سج گیا ہے، زمین سج گئی، آسمان سج گیا ہے۔ پہلے سی حلیمہ دائی دکھاں وچ رہندی، پہلے سی حلیمہ دائی دکھاں وچ رہندی، ویکھ کے حضور دائی چم چم کہندی، تیرے آیا میرا تے مکان سج گیا ہے، تیرے آیا میرا تے مکان سج گیا ہے۔ زمین سج گئی، آسمان سج گیا ہے، ساڈے آئے نے، جہان سج گیا ہے، زمین سج گئی، آسمان سج گیا ہے۔ جدو رب کیتیاں حضور دیاں باتاں، جدو رب کیتیاں حضور دیاں باتاں، جدو جوڑ چھڈیاں قرآن وچ ناتا، اللہ دی سو رب دا قرآن سج گیا ہے، اللہ دی سو رب دا قرآن سج گیا ہے۔ زمین سج گئی، آسمان سج گیا ہے، ساڈے آئے نے، جہان سج گیا ہے، زمین سج گئی، آسمان سج گیا ہے۔ گھر میرے دن رات رہندا سی ہنیرا، گھر میرے دن رات رہندا سی ہنیرا، تیرے نال لائیاں تے میں ویکھیا سویرا، ناتا نال گھر دا سامان سج گیا ہے، ناتا نال گھر دا سامان سج گیا ہے۔ زمین سج گئی، آسمان سج گیا ہے، ساڈے آئے نے، جہان سج گیا ہے، زمین سج گئی، آسمان سج گیا ہے۔ کیتیاں غلاماں نے جدو روشنائیاں، کیتیاں غلاماں نے جدو روشنائیاں، لگ گئیاں رونقاں تے پہ گئیاں دہائیاں، ناصر میلاد دا میدان سج گیا ہے، ناصر میلاد دا میدان سج گیا ہے۔ زمین سج گئی، آسمان سج گیا ہے، ساڈے آئے نے، جہان سج گیا ہے، زمین سج گئی، آسمان سج گیا ہے۔ ساڈے آئے نے، جہان سج گیا ہے، زمین سج گئی، آسمان سج گیا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، گج بج کے بولو مرحبا۔